जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या Yeah. देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्माभिभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। जंक्शन है ये। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। चार वर्णों का मैंने सृजन किया है गुण और कर्मों के विभाग से, उसका करने वाला भी मैं हूँ और उसको नहीं करने वाला भी मैं हूँ। अभी लास्ट टाइम हमने शरीर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे है वैसा उसके पर हमने चर्चा करी थी। शरीर के ये जो अव्यय हैं उनका जो उच्च नीच का भाव जो है वो अपनी अपनी शक्तियों के आधार पर है, और इनमें ज्ञान शक्ति जो है वह सभी शक्तियों से ज़्यादा है, प्रधान है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इतनी बड़ी आर्मी है उसको कंट्रोल करने वाला एक कमांडर है, बराबर। ही सपोज टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। सेना का जो सेनाध्यक्ष होता है वो अक्लमंद होना व्यक्ति, बुद्धिशाली व्यक्ति होना चाहिए ताकि वो व्यूहरचना कर सके। यानी बुद्धि की प्रतिभा सभी जगह पर दिखाई देती है, और इसलिए ये जो ज्ञान शक्ति है उसको हमने प्राधान्य दिया है। एक सिंपल सादी सी बात पे आपको बताऊं, ज्ञान कहाँ है? यहाँ मस्तिष्क में, और ये मस्तिष्क हमारे ऊपर है। जब भी सोते भी है ना तो भी मस्तिष्क को थोड़ा ऊपर रखने के लिए नीचे सिरहाना चाहिए, यानी ज्ञान शक्ति को थोड़ा सा प्राधान्य हम कभी भी देते हैं। तो सभी अंग एक सीधी लाइन में है तभी भी ये थोड़ा ऊंचा रहता है। मनुष्य में ज्ञान शक्ति सभी प्राणियों से ज्यादा है, इसलिए मनुष्य दो पैर पर खड़ा है, यह मस्तक सबसे ऊपर है, बाकी प्राणियों में पैरेलल है, शरीर के समांतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसका मस्तक सबसे ऊपर है, क्योंकि ज्ञान शक्ति का यह प्राधान्य है। उसके बाद दूसरा आता है बल शक्ति। अभी जो बल शक्ति है उसको संग्रह शक्ति के ऊपर रखा है। हमारे जो चार शक्तियां जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, संग्रह शक्ति और सेवा, तो ये अंग की रचनाएं इस प्रकार से की गई है। लेकिन ये चारों जो हैं वो एक दूसरे के सामंजस्य में चलते हैं। क्या पेट ऐसा नहीं बोलता है कि वो ज्ञान की प्रधानता है तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा, जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया तो ज्ञान भी अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। पैर ने अपना काम करना बंद कर दिया तो शरीर की हलन चलन बंद हो जाएगी। इफ यू बिकम ए कोच पोटेटो, और फिर देखो क्या होता है, क्या फूक के बड़े हो जाओगे। यानी शरीर जैसे हमारे अंग प्रत्यंग जो है वो अपने अपने तादात्म्य में, अपने अपने सिंक में काम करते हैं, इसी तरह इस समाज में भी ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है वो अपने अपने सिंक्रोनाइजेशन में काम करना चाहिए। लेकिन आजकल ये जो वर्ण व्यवस्था के जो क्रिटिक्स जो हैं वो उसको इतनी तरह से उसको ये कर दिया है, उन्होंने विकृत करके रखा है हमारे सामने, क्या कि वही ब्राह्मणों ने शूद्रों का एक्सप्लोइटेशन ही किया है, ये किया है, वो किया है, इतना जो अच्छी चीज है उसको विकृत बनाकर। सी, किसी भी समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो विकृति आती ही है, क्या कोई भी समाज हो। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए कि विकृति को काट के फेंकना चाहिए, न कि पूरे व्यवस्था को। अंग्रेजी में उसके लिए बहुत एक अच्छी कहावत है कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर। टब में हम बच्चे को नहलाते हैं, बच्चे को टब में नहलाने के बाद वो पानी फेंकना है, बच्चे को साथ में नहीं फेंकना है। लेकिन हमने किया क्या, बच्चे को भी फेंक दिया। यानी वर्ण व्यवस्था जो हमारा बच्चा है उसको नहला के उसकी जो अशुद्धि हमने दूर करी, वो अशुद्धि को दूर करना चाहिए, वो अशुद्धि का पानी फेंक देना चाहिए, वो हमने नहीं किया। सी, राजा राममोहन राय ने ये बात करी थी, सती प्रथा थी तो भाई ये दूषण था, तो उसके सामने उन्होंने लड़त चलाई। लेकिन उन्होंने पूरे धर्म को ये नहीं किया कि हिंदू धर्म बेकार है, मात्र सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने ये जहमत उठाई और उस प्रथा को बंद करो। आज इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। वो पूरा एबरेशन जो था, वो जो कुप्रथा थी, जो कलंक था, वो निकल गया। अंबेडकर ने उल्टा किया। वर्ण व्यवस्था में जो भी थोड़े बहुत दूषण थे हम मानते हैं, लेकिन उसको मात्र करने के बजाय पूरे धर्म को काट के फेंक दिया कि हिंदू धर्म में बेकार है, बुद्ध धर्म एक्सेप्ट करो। अभी बुद्ध धर्म में क्या है, सी ये बात समझने जैसी है। बुद्ध धर्म निरीश्वरवादी है, बराबर। दे डोंट डू आइडल वर्शिप, बराबर। जो हम करते हैं मूर्ति पूजा, हम करते हैं बुद्ध धर्म में मूर्ति पूजा मना है, निरीश्वरवादी है। लेकिन वही बुद्ध धर्म में उनके फॉलोअर अंबेडकर के जो फॉलोअर है, अभी अंबेडकर की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर उसको हार डालते हैं, उसकी आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो हम भगवान को करते हैं वो अंबेडकर को करते हैं, तो फिर क्या हुआ? यानी यू आर नो वेयर। ये जो एबरेशन टालने की कोशिश करते हुए वापस बड़े एबरेशन में चले गए। वहां तो एटलीस्ट, यहां हम तो परमेश्वर की पूजा करते हैं, वहां तो लल्लू की पूजा करते हैं, सॉरी फॉर द फ्रेज। नहीं, अंबेडकर के प्रति मेरे मन में ज्यादा भाव नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी किताब पढ़ी है। नहीं, सॉरी याद नहीं आ रही, समथिंग ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां। अब किताब पढ़ोगे ना तो आपका खून खोल उठेगा, इतना घिनौना डिस्क्रिप्शन पूरा उन्होंने दिया है। हमारे प्रथा, हमारे जो वेद है इसके, हमारे जो भी लग्न प्रथा के ऊपर, जस्ट कैनॉट इमेजिन। वो किताब जब भी मैंने पढ़ी, आई लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। एनी वॉट एवर, चलो छोड़ो उसको। तो ये इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को पूरा डिस्कलर या तो उसको ये करके रख दिया। एक्चुअली हमारे शास्त्रों ने कहा है कि स्वे स्वे कर्मण्याभिरतः संसिद्धि लभते पराम। अपने अपने कर्मों में जो रत रहता है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्मों में जो रममाण है, रत है, अपने अपने कर्मों को जो अच्छी तरह से निभाते हैं, संसिद्धिम लभते पराम, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन ओके, थोड़ा हम एक दूसरा पहलू का विचार करें। शारीरिक दृष्टि से हमने देखा वर्ण व्यवस्था को, समाज विज्ञान की, सोशियोलॉजी के एंगल से थोड़ा देखें। किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो समाज में कला कौशल, फाइन आर्ट्स एंड कलाएं, विविध प्रकार की कलाएं जरूरी है। उसमें आर्किटेक्चर भी है, सुथारी काम भी है, बराबर। ये सभी जरूरी है, यानी मकान बनाना, बाकी सभी सुविधाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बोलते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सभी के लिए ये अच्छा। हमें वस्त्र चाहिए तो उसके लिए दर्जी की ज़रूरत है, वस्त्र कला भी चाहिए, यानी कि कपड़ा बुनने की कला, वहाँ से फिर उस सिलाने की कला, उसको डाई करने की कला, यानी रंगारे भी चाहिए, रंगरेज भी चाहिए, धोबी भी चाहिए, धोने वाले, यानी द होल सिस्टम। अभी ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बराबर, एंड दे आर ऑल वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। इनके रहने से समाज पनपता है, क्या अभी जो समाज व्यवस्था हमारी जो बनाई है वर्ण व्यवस्था, उसमें ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे आर शूद्र, जो बार बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी सोचिए आप कि एक दर्जी का बेटा जितनी आसानी से दर्जी हो सकेगा, उतनी आसानी से लोहार का बेटा दर्जी नहीं हो सकेगा, एंड वाइस वर्सा। लोहार का बेटा लोहार जल्दी बन पाएगा क्योंकि उसके घर में वो पूरा वातावरण है, दर्जी के बेटे के घर में वो सिलाई काम का वातावरण है, सुतार के बेटे के घर में वो सुतारी काम का वातावरण है, इसलिए सुतार का बेटा सुतार होना इज जस्ट सिंपली लॉजिकल। और पहले इस बात को लोगों ने भलीभांति आत्मसात कर ली थी और सभी को गांव में रिस्पेक्ट था। जिन लोगों ने गांव में रहे, मैं तो रहा हूं, हमारा तो जो गांव था द टोटल पॉपुलेशन वाज 5000, यहाँ एक सोसाइटी में 5000 लोग रहते हैं, वहाँ पूरे गांव में 5000 रहते थे, लेकिन 5000 की बस्ती में भी ये सब थे, लोहार था, मोची था, सुनार था, दर्जी था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और सभी को सम्मान मिलता था, एवरीबडी वॉज रिस्पेक्टेड। ये हमारी ओरिजिनल सिस्टम है। अभी इनको शूद्र शूद्र करके पूरे मेन स्ट्रीम में से हटा दिया। अभी ये लोग जो अपना काम करते हैं, अभी वो गांव तक उसको यदि हम सीमित रखें तो देयर प्रोग्रेस इज लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर विलेज, लेकिन उनकी जो कला है, उनका जो कौशल है, उसको यदि कहीं बाहर ले जाना है तो हमें ट्रेडर्स की ज़रूरत पड़ती है। आजकल आप लोगों ने शायद ये देखा होगा, मिट्टी कूल करके एक ब्रांड चली है कि जो मिट्टी से बनाए हुए रेफ्रिजरेटर्स, मिट्टी के बनाए हुए बर्तन बेचते हैं फॉर कुकिंग, दे सेल द अर्दनवेयर, और उन्होंने फ्रिज बनाया है जो हमारे घर में है, जो नॉर्मल चीज़ें जो सब्जी और दूध वगैरह रखने के लिए ज़्यादा ठंडा नहीं करता है, बट इट रिमेन्स फ्रेश इन दैट फ्रिज, मिट्टी कूल करके वो ब्रांड है। अभी ऐसे लोग जो हैं जिनके पास ये हुनर है, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए यदि ये वैश्य न हो तो उनकी जो कला है वो गांव तक ही सीमित रह जाएगी। आज हम आज के हमारे मॉडर्न जमाने में वो वैश्य का काम अमेजोन कर रहा है, बराबर, या तो फ्लिपकार्ट कर रहा है, यानी ये सारे लोग जो है वैश्य हैं, ये इनकी कला जो है, उनका जो हुनर है, उस हुनर को आप तक पहुंचाता है। कच्छ में मानो कि वो कढ़ाई का काम होता है, भरत का काम होता है, तो यहाँ तक अब बम्बई तक ले आने वाले तो कोई चाहिए ना, नहीं तो वहाँ लुप्त हो जाए, खत्म हो जाएगी। देयरफॉर ये जो सारे कलाकार हैं जो समाज को कुछ अपनी कला का प्रदान करते हैं, म्यूजिशियन है मानो कि कोई गायक है, अच्छा बजाने वाला है, तो उसको यदि पब्लिसिटी नहीं मिली तो ठीक है, वो अपने गांव में छोटे से गांव में ये हो जाएगा, बट उनको पब्लिसिटी पूरे विश्व में, रविशंकर अमेरिका तक पहुंच गए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वैश्यस, बराबर, ये जो प्रोग्राम अरेंज करते हैं उनकी वजह से यू आर पॉपुलराइज्ड। तो वैश्य बल, नाउ बिकॉज ऑफ दिस वैश्य बल, ये जो शूद्र बल है वह आलसी नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए कि एक छोटे से परिसर के लिए चाहिए तो चलो दो चार घड़े बना दिए, वो जो कुम्हार है वो सो जाएगा, लेकिन ये ट्रेडर्स की वजह से उनकी डिमांड निकलती है तो वो पूरे दिन ही विल रिमेन एक्टिव, यानी कि जो रिसोर्सेज जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, मानव संसाधन जो है, उसका पूरा पूरा उपयोग इसकी वजह से हो सकता है। तो इसलिए ये शूद्र के ऊपर ये वैश्य इस तरीके से काम करता है, लेकिन ये वैश्य में भी दुर्गुण आ सकता है, व्यापारे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का घमंड आने लगता है, उसको मद आ जाता है, तो फिर वो सेट बन जाता है। एक बहुत अच्छा सुभाषित है, आहला हलो नैव विषम, विषम रमा, उसका अर्थ मैं बता दो बाद में आपको, अर्थ समझेंगे फिर मजा आएगा इस श्लोक का। जनाहा परम व्यत्ये मत्र मन्वते निपीय जागर्ति सुखेन तम शिवः स्पृशन्निमा मोहयति निद्रया हरि। जब ये समुद्र मंथन हुआ तो विष भी प्रकट हुआ और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। विष शिव जी ने ले लिया और महादेव बन गए और लक्ष्मी विष्णु के पास चली गई, बराबर। तभी कहते क्या, हाला हलो नहीं वो विषम विषम रमा, यानी वो हलाल जो जहर जो निकला वो विष नहीं है, विषम रमा, रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी विष है। जनाहा परम व्यत्ययम अत्र मनोते, लोगों ने उसको उल्टा एक कॉनोटेशन किया है। कैसे, निपीय जागृति सुखेन तम शिव, निपीय जिसको पीकर जागृति जागते हैं, सुखेन सुख से आराम से, तम शिव अपनी समाधि दशा में एकदम मस्त रहते हैं। शिव जी क्या इज अलर्ट, स्पृशन निमाम मोहयति निद्रया हरि, इसका मात्र स्पर्श करके इसके मोहग्रस्त होकर हरि शेषाशाही हो गए, यानी कि विष्णु जी लेट गए और लक्ष्मी उनका पाउद बनती है, यानी कि लक्ष्मी जी के स्पर्श मात्र से विष्णु आलसी हो गए। तो एक्चुअली विष कौन है, अलहल है कि लक्ष्मी है, सुभाषित कर बोलते विषम रमा अलहलम नहीं वो विषम। अरे तो ये लक्ष्मी का प्रभाव है, यानी कि वैश्य जो है वो लक्ष्मी के संसर्ग से इस तरीके से ये हो सकता है, नशे में आ जाता है, लक्ष्मी का नशा है वो, तो हमें मालूम है थोड़ा सा, नाना वगैरह नाथियो नाने नाता लाल, बराबर हो ही जाता है, थोड़ी अकड़ आई जाती है। और ये अकड़ ऐसी आती है, फॉर एग्जाम्पल अपने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपने मान लो कि रोज खरीद लिया, बराबर, और फिर सामने झोपड़पट्टी दिखती है तो फिर आपको कटती है, सामने करके सामने झोपड़ा है, करके नीचे झोपड़ा है, मैं 33वें माल पे रहता हूँ, नीचे देखता हूँ सब पूरी झोपड़ी झोपड़ी, उसको हटाना चाहिए, गवर्नमेंट को लिखो, इधर जाओ उधर जाओ, उनको हटाओ, यहाँ से शुरू हो जाता है काम, यानी दे कैन नॉट टॉलरेट अदर्स। और ये लोगों का ऐसा ही कहना है कि हम बराबरी के लोगों के साथ ही मैत्री करेंगे, यानी अहंकार आता है। तो ऐसे लोगों का जो वैश्य बल है उसके ऊपर नियंत्रण होना जरूरी है, जो क्षत्रिय बल करता है, राजा उनको नियंत्रण में रखते हैं। सभी व्यापारी है बराबर है, अभी हमारे क्षत्रिय जो हैं वो क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो हमारे जो जीएसटी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ राउंड पे निकलेगा तो सभी व्यापारी की शांति ठिकाने पे आ जाएगी ना, कितना भी बड़ा व्यापारी हो लेकिन वो एक छोटा सा ऑफिसर बड़े डिपार्टमेंट के आके बोलेगा भाई तुम्हारा जीएसटी का रजिस्टर दिखाओ तो बेचारा पानी पानी हो जाता है। यानी ये वैश्य बल है इसके ऊपर एक क्षत्रिय बल, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ये इसके ऊपर, हम सी दैट इज व्हाई दिस हायरार्की इज देयर, कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, यानी एक दूसरे को बैलेंस में रखने के लिए, न कि उसके ऊपर अधिकार है तो प्रभाव जमाने के लिए, लेकिन वो इम्बेलेंस ना हो जाए, इधर उधर भटक ना जाए, उनको अपनी सही जगह पर रखने के लिए ये पूरी सिस्टम बनाई गई है। या और ये जो क्षत्रिय बल है इसके ऊपर नियंत्रण, क्योंकि क्षत्रिय बल तो फिर माय वर्ड इज वर्डिक्ट, मैं जो बोलूं वो कायदा, उसके ऊपर तभी तो राजाशाही थी, तो उसके ऊपर ब्रह्म बल को बिठाया, ब्राह्मण को बिठाया, और राज्याभिषेक जब होता था तभी राजा का राज्याभिषेक करते समय ब्राह्मण ये श्लोक बोला करते थे, एष वो विशो राजा सोमस का सोमस्माकं ब्राह्मण नाम राजा, यानी इसको हमने यहाँ राजा की तरह प्रस्थापित किया है लेकिन हमारा ब्राह्मण का राजा तो चंद्रमा है, यानी हम इसके अधीन नहीं है। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि ब्राह्मण भटक जाए तो क्या होगा, बराबर? शूद्र के ऊपर वैश्य को रखा, वैश्य के ऊपर क्षत्रिय रखा, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण को रखा, बराबर? तो ये शासक को हमने रखा, तो ऐसे शासक जब भी अपना बल का दुरुपयोग करने लगे तो क्या करेंगे? मैं राजा हूं, मैं कानून बनाता हूं, मेरी जबानी कायदा है, माई वर्ड इज वर्डिक्ट, वॉट एवर आई से इज ऑर्डर। और वो बट और ऐसे कई राजाओं के हमने हमारे कहानियों में एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो इन लोगों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ब्राह्मण को बिठाया था, लेकिन अभी वो राजाशाही चली गई और हम आ गए लोकतांत्रिक प्रथा में, और लोकतांत्रिक प्रथा में अभी क्या हो रहा है हमको मालूम है, बराबर? मिनिस्टर बन गए और अभी ये मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल रखने वाला कोई है नहीं पार्लियामेंट में। सभी एक आदमी ने बहुत अच्छी बात करी थी, ऐसी चर्चा हो रही थी ना, तो फिर किसी ने कहा अरे भाई ठीक है पांचों उंगलियां सरीखी नहीं होती, तो इन्हें कहा पांचों उंगलियां सरीखी नहीं होती है लेकिन खाने के टाइम पे पांचों एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा होके ही खाती है। ये लोकशाही की देन है। तो lesser said the better about that. यानी what we are trying to understand from this is कि statement तो भगवान का है ना, चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम, उनकी बनाई जो बात है वो गलत तो हो ही नहीं सकती। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों भगवान ने ऐसा कहा। तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति है इसका अधिष्ठाता ब्राह्मण है, जो एक क्षत्रिय बल जो है उसका दुरुपयोग होने से उसको बचाता है। ये अध्यात्म शक्ति के द्वारा लौकिक शक्ति के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। उसका पुराणों का एक एग्जांपल मुझे मिला है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये ब्रह्म शक्ति क्षत्रिय शक्ति के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है। इंद्र ने कहीं छल किया होगा, सम क्रूकेड मींस उसने कुछ वध किया और उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अभी ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उसका प्रायश्चित तो करना पड़ता है। तो इंद्र अपना इंद्रासन छोड़कर एकांत में जाकर तपश्चर्या करने लगे ताकि वो पाप से मुक्त हो जाए। अभी क्योंकि इंद्र स्वर्ग से चले गए तो स्वर्ग में कोई राजा ही नहीं रहा, और बिना शासक के तो डिसिप्लिन होती नहीं। तो देवों के जो गुरु बृहस्पति थे उनका मशवरा लिया गया और देवों ने पूछा उनसे कि भाई गुरु जी आप बताइए हम क्या करें। तो बृहस्पति ने कहा कि पृथ्वी पर नहुष नाम के जो राजा हैं वह बहुत अच्छे हैं, और उनको आप टेम्पररी इंद्र बनाकर बिठाओ ताकि वो स्वर्ग और पृथ्वी, वो नहुष पृथ्वी के राजा थे और वो लोग उनको यहाँ लाकर इंद्रासन पर उनको बिठा दो, वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का वो साम्राज्य अच्छी तरह से संभालेंगे, बिकॉज ही इज ए पर्सन विथ ए नाइस कैरेक्टर वगैरह। तो ये चंद्रवंशी का जो महाप्रतापी राजा थे नहुष, उनको देवों ने बुलाकर इंद्र की जगह पर इंद्रासन पर बिठा दिया। अभी इंद्रासन जो है वो तो रजोगुण का प्रतीक है, तो उसका असर तो होता ही है। तो नहुष राजा जैसे इंद्रासन पर बैठे तो बोला अभी तो इंद्र मैं हूं, तो इंद्राणी को मेरी सेवा करनी चाहिए। अभी देवलोक वापस मुश्किल में पड़ गए, तो इंद्राणी को, ये तो देवों की इंद्र की पत्नी है और ये तो मनुष्य है क्या? और फिर देवलोग सोचने लगे कि जो हमारी इंद्र की पत्नी की यदि हम रक्षा न कर सके तो हम कैसे, वी आर यूजलेस। बोले तो लफड़ा हो गया क्या, और अभी तो इंद्रासन पर बैठा था तो उसके पास तो शक्ति थी, ताकत थी, उसका साम्राज्य चल रहा था, अभी करे क्या? तो वापस बृहस्पति के पास गए कि भाई अभी इसका कोई तोड़ निकालो क्या, ये तो ये हो गया। तो बृहस्पति ने बोला कि इसका इलाज मात्र ब्रह्म तेज है, एक क्षत्रिय तेज जो है इसको मात्र ब्रह्म तेज ही कंट्रोल कर सकता है। बोला तो ब्रह्म तेज कैसे कंट्रोल करे, तो उन्होंने फिर एक उपाय निकाला। तो नहुष राजा ने जिस दिन अपना दूत इंद्राणी के पास भेजा कि भाई राजा सेवा के लिए बुला रहे हैं, तो इंद्राणी ने उसको मैसेज दिया कि भाई तुम राजा से जाके बोलो कि आप इंद्रासन पर बैठे हैं तो आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य बन जाता है, लेकिन बात यह है कि हम लोग जो हैं वो कुछ पराक्रम के पुजारी, हम जो स्त्रियां हैं वो हम पराक्रम देखते हैं, और आप कुछ ऐसा पराक्रम दिखाओ ताकि मैं आपके प्रति स्नेह हो जाए मेरा। और इंद्र जो थे वो ऐरावत वगैरह पर चढ़कर अपनी ठाट से आया करते थे, आप ऐसा कुछ अपना ठाट दिखाओ, कुछ अलग से दिखाओ। तो फिर उसने बोला कि कैसा ठाट मुझे दिखाओ। बोला आप ऐसी पालकी में बैठ के आओ कि जिस पालकी को ऋषिगण उठा कर लाए आपको, यानी पालकी उठाने वाला ऋषि होने चाहिए, सात्विक ऋषि होने चाहिए। बोला ठीक है, ऋषि कोई बुला नहीं, ब्राह्मण कोई बुला नहीं, चलो बुला चार छह ब्राह्मण को पकड़ के लेकर सैनिकों को भेजा। तो ऋषियों को बुलाया, अभी ब्राह्मण ने कभी पालकी जिंदगी में आप उठाई नहीं है, और सबसे आगे अगस्त्य ऋषि थे, और वहां नहुष राजा बैठे हुए थे और पालकी चली। अभी नहुष राजा को तो विमान की वेग से वहां जाना था, बुलावाया है क्या, वो तो चाहता कि जल्दी से जल्दी पहुंचे, और ये लोग तो बेचारे कुटरुट कुटरुट चल रहे थे। तो अगस्त्य ऋषि सबसे आगे थे और नहुष राजा वहां बैठा था, तो उसने अपनी एड़ी मारी अगस्त्य को और बोला सर्प सर्प, यानी जल्दी करो जल्दी करो, संस्कृत में सर्प यानी जल्दी करो, किसको किसको बोला और पैर लगाया, और अगस्त्य ऋषि बस सीटी बज गई। बोला सर्प सर्प बोलता अभी सर्प ही हो जाते। तो नहुष राजा सर्प बनकर पालकी से सरकने लगे, बट फिर भी अल्टीमेटली सात्विक तो थे ही, तो उनको पता चल गया कि ये लफड़ा क्या हो गया है। तो फिर उन्होंने अगस्त्य की क्षमा मांगी कि भाई आपका भी ये श्राप का कुछ आप उपाय बताइए क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे वंश में जब युधिष्ठिर पैदा होंगे उनके शरीर को जब लपेट कर तुम जो ज्ञान सर्प विद्या युधिष्ठिर ने उनको बताया ज्ञान बताया था वो जब भी आपको मिलेगा तभी आपकी मुक्ति होगी क्या। यानी कहने के तात्पर्य ये है कि ऐसी कई घटनाएं ऐसी कई कहानियां हैं, सी ये सब हमको आजकल अजीब लगता है, लेकिन उन जमाने में पृथ्वी स्वर्ग पाताल लोक के बीच में कम्युनिकेशन था, पीपल कुड मूव फ्रॉम हियर टू देयर। वो अभी नहीं है, वो बात अलग है, आप श्रीमद् भागवत का अभी अध्ययन करोगे तो उसमें ये सभी बातें डिटेल में आती हैं कि क्या क्या है और कैसा होता था। अभी हमको ये सब विचित्र लगता है क्या, इंटेलेक्चुअल्स के लिए। सी एक जमाने में यहां से अमेरिका जाना नामुमकिन था, आज अब उड़कर जाते हैं ना, यानी समथिंग विच वॉज नॉट पॉसिबल नाउ इट इज बिकमिंग पॉसिबल। नॉर्थ पोल पे पहले नहीं जा सकते थे, आज नॉर्थ पोल पे आसानी से जाते हैं। एवरेस्ट चढ़ना बहुत भगीरथ कार्य था, और अभी तो एवरेस्ट इज बिकम ए नॉर्मल हाइकिंग के जैसा लोग एवरेस्ट जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी पुराण की कथाओं में जो भी बातें हैं वो बातों को बकवास करके नज़रअंदाज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है, लेकिन उस ज़माने में था वो मुमकिन। सो लेट अस एक्सेप्ट इट एट द फेस वैल्यू, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक द लेसन आउट ऑफ इट। कहानी जो भी है वो मुमकिन था नहीं था उसकी लॉजिक में पढ़ने के बजाय जो है उसको उसी तरीके से उसको स्वीकार कर ले, लेकिन उसके पीछे जो संदेश है वो ये है कि जो क्षत्रिय जब ये ऐसे ये हो जाते हैं तो उनके ऊपर ब्रह्म तेज की हुकूमत होती है। और देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण बह गया तो क्या, ब्राह्मण बहक गया तो ब्राह्मण रहेगा नहीं, सीधी बात है। यानी ब्रह्म तेज जो है वह उसकी सात्विकता से आता है, उनके तपोबल से आता है, और जिस दिन ब्राह्मण इससे च्युत हो गया, इससे ये हो गया, भटक गया, तो उसका तपोबल खत्म हो जाता है और फिर वो ब्राह्मण रहता नहीं, यानी सीधा डिमोशन ही हो जाता है। एंड देयरफॉर ही कंटिन्यूस, सॉरी, ही स्टॉप्स एंजॉइंग और एक्सरसाइजिंग दैट डिवाइन पावर विच दे हैव। सी, सबसे सिंपल बात मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण शब्द की आप उत्पत्ति देखेंगे संस्कृत के ग्रामर के हिसाब से तो ब्रह्म हे रमति सह ब्राह्मण, ब्रह्म में जो रममाण है, यानी कि जिसका हमेशा ब्रह्म के साथ संबंध है वही ब्राह्मण है। जिस दिन उसमें ये चला गया, यानी कि वो यदि भटक गया तो ब्रह्म के साथ का उसका वाईफाई का कनेक्शन गया, फिर वो जो सात्विकता जो डाउनलोड करनी चाहिए वो डाउनलोड नहीं कर पाएगी, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन, द कनेक्शन इज लॉस्ट, एंड देयरफॉर द पर्सन सीजेस टू बी अ ब्राह्मण। यानी ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा तब तक ब्राह्मण ही है, भटक गया इज सीजेस टू बी अ ब्राह्मण, फिर उसकी शक्ति भी चली जाएगी। दिस इज हाउ इट इज, सो दिस इज द हायरार्की। एक और भी इल्जाम लगाया जाता है कि ब्राह्मण शास्त्रों के ज्ञाता थे, इसलिए ब्राह्मणों ने सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया और लोगों की प्रगति को रोंदा। नाउ सीधा साधा सवाल यह है कि यदि आपको कोई भी आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो दैट इज ए पर्सनल ट्रेट, आपको कौन रोक सकता है? इफ यू डिसाइड दैट आई वॉन्ट टू, उसे आत्मविद्या ही आत्मसात करनी है, हु कैन स्टॉप यू? ब्राह्मण का जो देह है वह ब्राह्मण से तो देहोयम क्षुद्र कामाय न इष्यते, ब्राह्मण का जो देह है वह ऐसी छोटी मोटी कामनाओं के लिए नहीं दिया गया है। यह कृच्छाय तपसे प्रेत्यानंत सुखाय च, यानी ये जो देह हमें मिला है उसको तपश्चर्या से कृष करके मोक्ष प्राप्ति के लिए देह मिला है। एक बात हम अच्छी तरह से आसानी से समझ लें कि सबसे पहले तो मनुष्य का देह मिलना ही मुश्किल है, बड़ी जद्दोजहद के बाद इतने सारे इसमें घूम फिर कर आने के बाद हमें मनुष्य देह मिला है। क्या जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा है क्या? तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, और उसमें भी यदि आपको ब्राह्मण का देह मिला, यानी ब्राह्मण यानी कि ब्रह्म के साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण बाय बर्थ, लेकिन अभी हम यहाँ जो बैठे हैं जो भी अध्ययन कर, हम सब ब्राह्मण हैं बाय वर्च्यू ऑफ अवर बीइंग कनेक्टेड विद ब्रह्म, ब्रह्म के साथ जो ब्रह्म नाम की वाईफाई के साथ जिसका भी कनेक्शन है वो सारे ब्राह्मण हैं। तो एक तो मनुष्य का देह, उसमें ब्राह्मणत्व, इससे अच्छा क्या मिल सकता है? और इसको यदि हम गवा दें फिर कौन बचाएगा? कहने का अर्थ यह है कि, और इसमें एक मिसकंसेप्शन यह है कि व्रत तप उपवास करने से मोक्ष मिलता है, यदि किसी के मन में यह गलत फहमी है तो मेहरबानी करके निकाल दीजिए। बहनें बैठी हुई हैं और इसलिए खास बता रहा हूं, एकादशी करने से मोक्ष नहीं मिलता, एकादशी करो, मना नहीं है, जो भी व्रत तप आप करते हैं वो करो, वो किसके लिए है? चित्त शुद्धि के लिए, अपना मन शुद्ध हो जाए, अपना चित्त शुद्ध हो जाए, चित्त में गलत विचार ना आए और मात्र सात्विक विचार हमारे मन में आए इसके लिए ये व्रत तप वगैरह जो है वो उसके साधन है। लेकिन एक बार चित्त शुद्ध हो गया तो आपको ब्रह्म के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, और जब तक ब्रह्म नाम के वाईफाई के साथ आपका कनेक्शन नहीं होगा मोक्ष नहीं मिलेगा। कितना भी उपवास करो, कितनी भी एकादशी करो, कितना भी कुछ भी करो, मोक्ष नहीं मिलेगा। और ये नहीं करते हुए भी यदि ब्रह्म के साथ कनेक्टेड रहोगे, जैसे मैं करता हूं, मैं एकादशी नहीं करता, मैं कोई व्रत नहीं करता, कोई तप नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करता हूं 24/7 जितना हो सके उतना। अध्यात्म के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे अपने आप को आनंद आएगा, बराबर। यू विल फील डिलाइटेड फ्रॉम विदिन, अंदर से आनंद आएगा, मजा आएगा। पूछो ही लाविन को, अभी आज पहली बार बैठी है, इनके चेहरे की खुशी में देख रहा हूं। रीजन है, ये हमारा नैसर्गिक स्वरूप है कि जिसके साथ हम अनुसंधान करते हैं। इसमें कोई मैं कुछ बोल रहा हूं उसकी वजह से आपको मजा आ रहा है, अध्यात्म के साथ आप जुड़ते हैं उसका आनंद है, ये बात याद रखो। तो मनुष्य का जन्म और उसमें वापस ये ब्राह्मणत्व श्रेष्ठ है और उसको हम न गवाए। साइंस ने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को एक्सेप्ट किया, कैसे, ब्लड के चार ग्रुप है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ मैच नहीं होता है। ग्रीक वगैरह उसमें मैंने आपको बताया था पहले कि उनमें भी ये है, एलिट्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स एंड कॉमनर्स, बराबर। ऐसे उनमें भी चार विभाग थे, यानी ये चार विभाग जो है वो नैसर्गिक है। इसलिए भगवान ने यहाँ अपनी सिग्नेचर डाल के बोला चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, कि मैंने बनाया है। और हम इससे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वी फील ऑड, ये हमारा समाज है, नहीं, इसका गौरव होना चाहिए हमें कि दिस इज आवर लिनिएज, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, इसके पीछे मकसद है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, फील प्राइड फॉर दैट, शर्माइए मत। अभी ब्राह्मण की बात निकली है तो थोड़ी और चर्चा कर ले। ब्राह्मण दोबारा मैं दोहराता हूं कि जो ब्रह्म के साथ कनेक्टेड है वो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं, ओके, यानी कि जाति वाला ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं। जब ही विश्वामित्र ऋषि दशरथ राजा के पास गए थे, जब ये राक्षस वगैरह उनको परेशान करते थे, तभी राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए, तो तभी विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजा, हमें जब ये राक्षस, मैं उस श्लोक में नहीं जाता हूँ, हे राजा, जब भी हमको राक्षस वगैरह का भय सताता है तो उनकी रक्षा करने के लिए हम आपके पास आते हैं, और आपको जब भी धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है या तो धर्म के बारे में कोई दुविधा होती है तो आप हमारे पास आते हैं, यानी वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हम एक दूसरे के पूरक हैं, क्या ये हमारा एक दूसरे के ऊपर उपकार है, या तो वी आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, तो इसलिए अभी हमें जरूरत है, इसलिए आप अपने दोनों पुत्रों को हमारे साथ भेजो। तो दशरथ राजा शुरू में थोड़े हड़बड़ाए कि वही तो छोटे छोटे हैं, इतने छोटे बच्चों को कैसे भेज दूं। विश्वामित्र ने बोला कि वो मैं आपको बोलता हूँ वगैरह वगैरह जो भी है, वो रामायण में पूरा उसका डिस्क्रिप्शन। और फिर दशरथ ने भेजा, रानियों ने भी थोड़ा ये किया, वेलापात किया कि नहीं अरे इतने छोटे बच्चों का भेजती हो, अभी तो खाना भी नहीं आता है, लंगोट भी नहीं पहनता है ना, हमारी माया सब करती है ना, 16 साल का बेटा है तो अरे खाने बेटा, थोड़ा खा ले थोड़ा खा ले, अरे 16 साल का डगो थे गयो भाई। तो दशरथ राजा ने भेजा, आत सोहम दिनकर कुले क्षत्रिय क्षोत्रियेभ्यो विश्वामित्रादपि भगवतो दृष्ट दिव्यास्त्रपार अस्मिन् वंशे कथयतु जनो दुर्यशो वा यशो वा विप्रेशस्त्र ग्रहण गुरुणा साहसिक्याद विवेकी। राम जी बोलते हैं कि मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है और इस वंश का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि राजा जो है वो वीर क्षत्रिय भी हैं और वेद के ज्ञाता भी हैं, और मुझे गौरव है कि मैंने विश्वामित्र ऋषि से ये सभी शास्त्रों की और शस्त्रों की दोनों की विद्या प्राप्त की है, और इस वंश पर कोई कलंक लगावे किसी भी दशा में ब्राह्मण के सामने शस्त्र उठाने का मुझे भय है। मैं ब्राह्मण के सामने शस्त्र, परशुराम ने उनको चैलेंज किया था राम जी को, तो जब घटना है जहाँ परशुराम ने राम को ललकारा था कि मेरे साथ युद्ध करो, परशुराम ब्राह्मण थे और राम जी ने कहा मैं तो क्षत्रिय हूँ और विश्वामित्र ने मुझे ये सिखाया है कि मैं आपके सामने शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, तो परशुराम वापस क्रोधित हो गए और राम जी से कहा कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मेरी को जो कुलाड़ी है उससे मैं तुम्हारा सुरक्षित कर डालूंगा, युद्ध करो मेरे साथ, और ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी नवपरिणीता स्त्री है जो सीता है वो रोने लगेगी एटसेट्रा एटसेट्रा, और तुम्हें भी यमराज के दर्शन में करा दूंगा, यानी कि मृत्यु के घाट। तभी राम जी ने बहुत अच्छा उनको उत्तर दिया, हार कंठे विशद यदि हार कंठे विशद यदि वा तीक्ष्ण धार कुठार, जब ये पढ़ रहा था तभी वो याद आया था, अभी नहीं बैठ रहा है। स्त्रीणाम नेत्राण्य दिवसतु सुखम कज्जलम वा जलम वा संपश्यामो ध्रुवमपि सुखम प्रीत भर्तृर्मुखम वा यद्वा तद्वा भवतु न वयम ब्राह्मणेषु प्रविशा। ये श्लोक में इसलिए लाया हूँ कि यद्वा तद्वा जो फ्रेज है वो काफ़ी पॉपुलर है, आप लोगों को शायद मालूम होगा, ये हुए कि वो हुए, यद्वा तद्वा इज वेरी पॉपुलर फ्रेज अमंग वर्कर्स, तो ये यहाँ से आया है ये यद्वा तद्वा फ्रेज। यानी राम जी कहते हैं कि हमारे कंठ में चाहे कि सुंदर हार हो या तो कुलाड़ पड़े गर्दन के ऊपर, हमारे स्त्रियों के नेत्रों में सुख का काजल हो या तो जलधारा हो आंसू हो, हमें चाहे लौकिक सुख देखने को मिले या तो यमराज का मुख भी देखना पड़े, इधर या उधर यद्वा तद्वा भवतु जो भी बने न वयम ब्राह्मणेषु प्रवीराहा, लेकिन ब्राह्मणों के सामने हम वीरता नहीं दिखाएंगे, ये हमें विश्वामित्र जी ने सिखाया नहीं है। यानी ये जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तेज है, इसकी हमारे शास्त्रों ने ये महिमा करी है, लेकिन अब ये ब्राह्मण का नाटक ये हो गया है कि हमने उसको पंडित बना दिया, और पंडित यानी पान वाला पंडित, जरा थोड़ा चूना कम लगाना क्योंकि वही सब बैठ गए ना वहां आके, पांडे शर्मा ये सब अभी भी। हैरानी की बात, मैंने शायद पहले भी आपसे कहा, हैरानी की बात तो ये है कि बनारस में काशी में ये सब लोग पान की दुकानों या सब ठेले लगा कर बैठे हैं और उनके घर में उनके पूर्वजों ने रखे हुए संस्कृत के अमूल्य ग्रंथ ये विदेशी लोग 20-20 रुपया 50-50 रुपये देकर लेकर गए हैं, यानी अलभ्य ग्रंथ जो भी मिलना मुश्किल है वो उसमें से बहुत सारी मात्रा में से हमारा ये जो विद्या धन है वो बाहर चला गया है, एंड फॉर पेटी थिंग्स। ये जो एक काला फेस जो हमारे संस्कृति में आ गया है उसको मिटाने के लिए हमें कुछ करना होगा, हम सबको ब्राह्मण बनना होगा, वी विल हैव टू ब्रिंग बैक अवर लॉस्ट ग्लोरी। शर्मिंदा हमें नहीं होना है, हमें अपने आप के ऊपर गौरव महसूस करना है। छोटे से पैमाने पर ये कार्य समाज की और जो अपना उत्तरदायित्व है उस तरीके से यहाँ हम कर रहे हैं, बट दिस हैज़ टू बी कैरिड फॉरवर्ड समाज में, जहाँ भी आपको मौका मिले, जहाँ भी आपको ये मिले, टॉक अबाउट इट। हम कोई अच्छा रेस्टोरेंट में जाके वड़ा सांभर खा के आते तो ही पांच लोगों को बोलते हैं का वड़ा सांभर अच्छा है, उधर जाके खा के आना। तो इसके बारे में बोलो ना, एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपने यार दोस्तों से जब भी बात करते हो तो इतना तो कहो कि फ्राइडे आई एम नॉट अवेलेबल बिटवीन 7:15 and 8:15, मुझे शुक्रवार को बुलाना मत। बोले क्यों? क्योंकि मैं भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ या करती हूँ। इतना तो कहकर भगवत गीता का महात्म्य तो बढ़ाओ। टेल द पीपल दैट आई एम कमिटेड टू इट, ये मेरा कमिटमेंट है। इससे क्या होगा? आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, योर सेल्फ एस्टीम विल इंक्रीज, और हमने जो गवाया है उसको कुछ ना कुछ छोटे से इसमें भी पुनर्स्थापित कर सकेंगे। फील प्राउड अबाउट इट, उसका गर्व करो, गर्व महसूस करो, और लोगों से कहो कि हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बट ये कहना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं ये बात आत्मश्लाघा के रूप में नहीं लेकिन करता हूं, भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, हमारा 3 बैचेस हैं, ये बैच है एक गुरुवार का, एक शुक्रवार का, एक संडे का है, यहाँ 4th अध्याय चलता है, वहाँ 6th चलता है, वहाँ 17th चलता है, ये लंबे से बात करता हूँ जस्ट टू एस्टैब्लिश द प्राइड ऑफ भगवद गीता। और फिर बोलता हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, ये हैं, वो हैं, सब आते हैं। तो ये गौरव हमें करना है, वी हैव टू ब्रिंग बैक आवर लॉस्ट ग्लोरी। और ये ब्राह्मण शब्द का उत्पत्ति याद रखे, ब्रह्मे रमति सह ब्राह्मण, ये बात यदि हम मन में रखेंगे तो हमारी पूरी दृष्टि बदल जाएगी। और फिर क्या होगा मालूम है? जो मेरे केस में हुआ है, आपके घर में पूजा करने के लिए भी कोई ब्राह्मण को बुलाओगे ना तो विल इंसिस्ट कि वो विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए, वो गड़गड़िया ब्राह्मण फिर आपको जमेगा नहीं, जो स्पष्ट उच्चार से, अच्छी तरह से, विधि सर से जो आपके घर में पूजा का कार्य कर सके, वैसे ब्राह्मण को आप ढूंढना शुरू कर दोगे। एक बार ये बात आपका मन में, नहीं तो क्या होता है, आते हैं कोई भी ब्राह्मण देव आदेश लोग आते हैं, नहीं आते, गड़गड़ गड़गड़ करके आधे घंटे में सब निपटा के चले जाते हैं। नहीं, ये थोड़ा विषयांतर हो गया, बट इसके संदर्भ में ये जरूरी था। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फील प्राइड अबाउट इट, बिकॉज चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। बोलो बोलो, पढ़ो यार, जोर से पढ़ो, दिखता है ना, गुण कर्म विभाग सह। विद्धि शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन, जान लो। भगवद गीता में खास जो अहम श्लोक हैं कि जहाँ भगवान कुछ ठोस मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, वहाँ उन्होंने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है, और इस श्लोक में विद्धि शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। कड़ी कहती है कि बंधु रुक जाओ, आइए प्रार्थना करें। सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं। आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। अपने आप बंद कर दिया। लॉस्ट।